أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسمين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. سورة القصص. மக்கி சுரத்தே, நுசூரன் 49 நம்பர், யோகம் 50. பஸ்த சுரே நமல்லா நாசில் ஷுவேரே. او ترتیب د سورتونو کې 28 نمبر دے، پس د سورې نمل نه دے. سمچه ترتیب کې پس د سورې نمل نه دے. دغرنګ نزول کې هم پس د سورې نمل نه دے، 49 نمبر دے، یو کم 50. ربط دمخ کی صورت سرا پگڑوں وجوہات بانے دیں. ہر کلمخ کی صورت کی آیت نمبر 92 کی اولستل وان اتلو والقرآن او ما تحکم شعر چلو لمب قرآن سر کله چې قرآن لولے نو د قرآن د بیانولو په دوران کې د قرآن د لوستلو په دوران کې تکلیفونه مصیبتونه برازي. نو دې سرت کې الله تسلی ذکر کوي په حالاتو د موسی علیہ السلام سره. چوگر موسیٰ علیہ السلام تا بیان اکڑے رے، تکلیفون مصیبتون و ترار سیدلی دی، خوزڑے ندے تنکڑے، تم زڑم تنگو بیان جاری ساتا، دا قرآن لستل جاری ساتا. دی وجن ورپسے روڑ دوے موجا. ہر کلمخ کی سرن کی آیت نمبر 69 کی ورستل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. یعنی اللہ وی انبیاء ل بچاو ما ور کڑے دے، انبیاء ل سلامتی ما ور کڑے دا. ندی سرن کی اللہ رب العزت ذکر کئی چی امتن ل امز سلامتی ور کوم. سنگ چی انبیاء ز بچکوم اغیل بچو ورکون کیم، نو اللہ وی امتون لم بچو ز ورکوم. دیو جنو ورپسی روڑو. درے موجا ہر کلمخ کی سرن کی نفی دا علم غیب ذکر کو پا دو واقعات سرا. چنه موسی علیہ السلام عالم الغیب دے او نو سلیمان علیہ السلام عالم الغیب دے حدیث رن کی 44 نمبر آیات کی نفی دے علم غیب کئی دے نبی علیہ الصلات والسلام نا وما كنت بجانب الغربيه اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين پیغمبر تم عالم الغیب نے موسیٰ علیہ السلام دے جی کلا کار حوالہ کی دو پا کوئی تور باندے نو آغا وقت کی تا موجود نوے نو تا تے پتا نیشتا اللہ وی مونگ تے پتا دا امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 9 باندے چل فرعون خزوئی وقالت امرۃ فرعون قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك خزد فرعون وی فرعون تا وی موسیٰ علیہ السلام تو السلام موجنا زما استاد استرگو یا خوال بشی دابل سرد کی نشتا دویم سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 12 باندے وحرمنا علیہ المرازع من قبلو چا اللہ وی ما پی دا کافرانو خزو پے بند کڑیو پا موسیٰ علیہ السلام دابل سورت کی نشتہ درم سرد ممتاز دے پا تفصیلی واقعی دا شعیب علیہ السلام او داغ دلونو شروع کئی دا آیت نمبر 22 نا وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي اَيَّهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ سلورم سرد ممتاز دے پا واقعی دا قبطی باندے اتفصیلی واقعی دا قبطی ذکر کئی چھ بنی اسرائیلی سرے جنگو داغ فرعونی نفوکزو موسیٰ فقضا علیہ موسیٰ علیہ السلام بلے سوک ورکو ناغ مرشو دی سورت کی تفصیلی واقعہ دا آیت نمبر 14 نا سورت ممتاز دے پا تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام باندے دی سورت کی دا پیدائش نوالا تر داخر پورے ٹھول واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی دا سے بل سورت کی نشتہ سرد ممتاز دے پا واقعی دا قارون باندے آخرہ کی اللہ واقعی دا قارون ذکر کئی پا تزہید من الدنیا باندے چھے اللہ وی قارون تو گران جا مسشو داغا غا تفصیلی واقعی اللہ دلتا ذکر کئی مقصد دو صورت آیت نمبر 76 نشورو کئی واقعہ اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى مقصد دو صورت تسلی نبی علیہ الصلات والسلام تا په حالات د موسی علیہ السلام سره او تسلی ورکی امت د نبی علیہ السلام تا په حالات د بنی اسرائیل سره, یعنی حالو کا کحال موسیٰ علیہ الصلات والسلام. حال ستا اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام پشان دا حال دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام بھائی سمچاغت تکلیفون مصیبتون رسیدلیو دا دشمنان و دلاسا بیا دا خپل و خلق و دلاسا دغرنگ بتاتم تکلیفون مصیبتون را رسی خوچ سنگ موسیٰ علیہ السلام زڑنو تنکڑے نتم زڑمت انگو بیان جاری ساتا. تقسیم دا سورت, سورت دو حصے دے, سورت دو حصے دے. اول حصہ آیت نمبر ایک نہ ترد آیت نمبر 43 پورے 43 پاول حصہ کی ڈمبش پگ آیاتوں بطور برات استحلال دی, یعنی خلاصہ دو واقعی اللہ ذکر گئی دو موسیٰ علیہ السلام دو واقعی او داغی نرست تفصیلی واقعی شروع کی دو موسیٰ علیہ السلام دا پیدائش نہ تر داخر پورے. دو مہیسہ دا آیت نمبر 44 ناخر پورے پڑھے کے زجر ورکی منکرین ہوتا او تزہید من الدنیا پا واقع دا قارون سرا رٹنا اللہ ورکی منکرین ہوتا کمچہ انکار کئی دا قرآن نا دا پیغمبر نا دا توحید نا دا رسالت نا اور دغرنگی تزہید من الدنیا بے شوقی اللہ پیدا کئی دا دنیا نا پا واقعی دا قارون سر کہ دنیا سر زڑم ملگو دا دنیا سحیثیت دے قارون لمال دولت فائدہ ورکا قارون اغمال دولت دا اللہ دا عذاب نہ بچکڑے شو بچکے گے وہ صحیح عقیدہ و صحیح عمل باندے صحیح عقیدہ و صحیح عمل از دکی گے دا سنا دا قرآن سنت نہ مقصد دا سور قصص تزہید من الدنیا تسلی نبی علیہ السلام تو سلام تا فحالات دا موسیٰ علیہ السلام سرا او تسلی امت دا نبی علیہ السلام تا پا حالات دا بنی اسرائیل سا تواسین میم رمبش پک آیاتو نا بطور برات استحلال دی یعنی دا خلاصی اللہ و دا موسیٰ علیہ السلام دا واقعی اللہ خلاصہ ذکر کئی سین میم پماند دی حروف یو اللہ پوئی گی حروف مقطعات و تبیر کی گی چھے بیل بیل بویلی کی گی جدا جدا بویلی کی گی تفصیل ما کریں. اول ترغیب للقرآن تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتن دا کتاب دی المبین واضح دا پتا جس بیانی کی دا دا اللہ آیاتو ندی دا اللہ احکام دی او پٹی خبر نکی شن شن غن غن گول گول نانا ڈاریک خبر اکی المبین خکارا المبین واضح کافر تا کافر وی مومن تا مومن وی منافق تا منافق وی دار چا صفات بکی ذکر کری دی دا چا لحاظ بکی ندے ساتھ لے چرا دا بولا ہم دے دا نبی علیہ السلام تر دے نو دسا بگزارو کو یره دا د مکی مشرکان دی کافران دی نو دی سره به گزارو کو. نو قران صفا خبر کړی دا تبت یدا ابی لهب و تب مات شلاسونه دا ابو لهب او مات تیوی هلاک دی شلاسونه دا ابو لهب او هلاک تیوی. قران صفا وی قل یا ایها الکافرون و یا او کافران. نو صفا خبر قران کوي څنګه چې قران صفا خبره کړې ده واضح خبره کړې ده دغه رنګ قران مطالبه او ډیمانډ هم کوي د صفا بیان چې عالمه قران چې دې زده کو نو صفا خبره بکې حق مسله به بیانې ته چا لحاظ به نه ساتي. دانه چې ته کله د یو لحاظ ساتي او کله د بل لحاظ ساتي پلان کې اجي سه بخپشي او ډنګري اجي سه بخپشي او سودی سے بخپشی او رشوتی سے بخپشی نانا قرآن چه سنگ بیان کڑے رے او مغرنگ بیانو کا چه پیغمبر دا چا لحاظ ندے ساتلے اللہ دا چا لحاظ ندے ساتلے نو تسوگے چه تا دا خلق و لحاظ ساتے یا ساتے یو دعیوی یو مدعیوی یو سوی دعی یو مدعی مدعی دعوی کون کے یو مدعالی وی پچے چه دعوی کڑی وی یو دعی وی دعی اغتنت ویلی کی گی چه کم مدعی را لے گلے وی. مثال دیو تن پا بل تن باندے لز روپے دی اس دا دا چاچی پی دی دا دا سر مدعی دے د داوه کوي چې او زما پر پلان کې لز روپې دي. بل تن ته وایي چې بای ته ورشه او مال زما دغه لز روپې ته راوړه و دې چې پلان کې را لېږلی یم چې لز روپې را اوس دا چا چې ولېږلو دا مدعی دی او کومې چې ولېږلو دا څه دی دا دعی دی. مدعی په خپله خبره کې کمې او زیاتې کولی شي چه و تووی چه خیر لز زر نیشتا ات زر را که یا که دی و تووی چه لز زر او غبل تنوی چه ما سر خو لز زر نیشتا پینز زر دی نو مدعی پا خپل ویلی شه چه زده پینز زر را که. خو یا ساعت دعایی چه کل اولی گلو نو دعایی ته که لز زر یادی کدی دعایی با لز زر روڑی که آغا تا وی چه لز زره نیشتا و دا پینزه زره یو سا نابوتا سوی ابو دهی زمان پا که کار نیشتا ما ته لز زره یادی کده وی کراکه خپقه گینی بس و اپس بلان شم کمی نوڑا دعی پخ دبل پا خبره که کمی او زیاده نشی کوله. مدعی سوک ده مدعی اللہ ده او دعی سوک ده نبی علیه صلاة و سلام دعی سوک دے و دعین الاللہ اوز دعوت ورکون کے خلقو تا اللہ طرف تا کتاب دا اللہ طرف تا زخلق رابلم دا اللہ کتاب تا قل ہاذہ سبیلی ادعو الاللہ سورہ یوسف کے تا سلسل او اے دا قرآن لار زمادہ رابلم زخلقو لر کتاب دا اللہ تا توحید دا اللہ تا یووالی دا اللہ تا. یا سات پیغمبر دعیو اگر دا اللہ پا خبر کے کمی و زیادے ندیکڑے وما ینتقان الہوا ان ہوا الا وحی یوہا پیغمبر دا زان نا خبر ندیکڑے مگر کم چو تا وحی شوی دا غیب بیان کڑے دا او سنگ وحی جی شوی مگر انگی بیان کڑے بحیثیت وارث پیغمبر چی العلماء ورثت الانبیاء عالمان دا انبیاء وارثان دی نو چه سنگ پیغمبر دا اللہ پا خبر کی کمی و زیادے ندے کڑے عالم لم پکار دی چه دا اللہ پا خبر کی دا پیغمبر پا خبر کی کمی و زیادے اونکی پوکی با خبر ہوکا نو پوکی دا چا لحاظ بن نساتی نو زکوی تلک آیات الكتاب المبین تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب دی المبین خکاران نتلو علیک من نبی موسی لولمون پتا باندی من نبی موسی و فرعون د خبر د موسی علیہ السلام نو د فرعون نا بالحق په حق سرا الله وی دا ټوکی ندی دا کوم واقعی د موسی علیہ السلام او د فرعون چې بیان ولېشي الله وی دا حق ته دا ټوکی ندی گپ ندی یا بالحق لاظهار الحق دې د پاره چې حق سرګن شي حق کار شي چې وګورم موسی علیہ السلام غریب فقیر مسکین سړی دی بلې غاړې ته دشمنان دي مالدار دي لوی مال دولت دی وسره خو یا ساته د الله په دربار کې عزت د موسی علیہ السلام او دا مالدارو نو چرته مال سره زړه اون لګي مال کی عزت او نه غنی یا ساتا کمال کی عزت وې موسی علیہ السلام بد قارون نلوی مالدار کبا سه کی عزت وې موسی علیہ السلام بد فرعون نلوی بادشاہ وې ک وزارت کی عزت وې موسی علیہ السلام بد حامان نلوی وزیر وې لوی بادشاہ دارنګ دې د پاره چې حق کار شي چوګر موسی علیہ السلام تا او داغه ملګرو تا اغوی لا الله وی بچو ما ورکو په دریاب کې او د موسی علیہ السلام دشمنان فرعون او داغه قوم داغه لخکر فرعونیان هغه الله وی په دریاب کې ما تباہ کړی نن کته زما او زما د پیغمبر تابعداري الله وی طالب نجات درکم داسي لکه چې موسی علیہ السلام له مورک او چې کوم ستا مخالفین دي الله وی دا سے بے تباہ کم سنگ چه دا موسیٰ علیہ السلام مخالفین میں تباہ کم نا پا دے کہ حق تے دے دا پارے ذکر کئی چه تا تتے نئے برت واخلے حق سر گنشی لولو مونگ پتا باندی دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام نو دا فرعون نا پا حق سرا یادی دا پانا چی اخ کارنشی لقومی یؤمنون دا پار دا قوم چی ایمان روڑی فرعون سو کو ان فرعون علا فی الارد یقینا فرعون زان اچت گن لو پس مگا کے زان غٹ گن لو پس مگا کے فرعون پس مگا کے الارد کی علیف لام دا حد دی مراد تینا مصر دے سمگا دا مصر زګه فرعون ځان ته د مصر رب ویل د مصر والو انا ربکم الاعلی فرعون وی زیم رب ستا سلوی اوچت زوی د مصر والو ربم داوود د ربوبیت کولا د فرعون ځان اوچت ګڼلو وجعل اهلها شیعا او ګرځولی اوسیدونکي د مصر شیعا دوړلی ګرځولی یو شاهی خاندانو او یو غلامانو فقیران مسکینان خلق بنی اسرائیل داد یوسف علیہ السلام تو سلام په وخت کی عزت مندو زکه یوسف علیہ السلام د کنعان نراغله او مصر تا قافله والا راوسته او بیا عزیز مصر واغستو تفصیلی واقعه سره یوسف کې تاسو لسته آن تر دې چې یوسف علیہ السلام التا عزیز مصر شو یعنی د مصر وزیر اعظم شو دا ټول د کنعان نو روغختل چې راځي او دلته تاسو په مصر کې آباد شي همدغه باندې صحیح بیا دی بنی اسرائیل ته پاتې شو خو یا ساته دوی د خپل عمل د وجنه الله ذلیل او رسوا کړل ثم رددناه اسفل سافلین قرآن کے اللہ وی انسان میں کلی جوڑخ کے پیدا کرے خو جکل دے زمان خلاف شروع کی نو بیا واپس کو منگ دلر اللہ اندی دلان دل اللہ زلید و رسوا کرل او اغا فرعونیان پی اللہ بیا مسلط کرل او دغا دور دا چاو دا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور نلگڑوان دیو نو بیا و تا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام را لگلے دے نو خلک دوړه لیکړو فرعون یو شاهی خاندانو او دویم سوکو بنی اسرائیلو چې هغه زمیدارو دغه رنګ دا جمعداری وغیره به کوله په اوچتو اوچتو اوهدو باندې سوکو فرعونیانو او کوم چې دا لاندې د چوډیانو کار دی دا لاندې لاندې کار دی نو په دې باندې سوکو بنی اسرائیلو فرعونیان به چې سار را پاسېدل مفسرین ذکر کوي لارې کوسی باتھرومونه دا هر یو شی استبلې دا هر یو شی دا به بنی اسرائیلو صفا کړو بیخی به صفا پرت نو ګرځولي اوسیدونکي د مصر دوړلې اوس هم دوړلې دي کنه اوس هم دوړلې دي کنه امیر اور غریب دوړلې دي کنه د ځان د پاره یو شان قانون دی د غریب د پاره بل شان قانون دی که یو تن د سلو په غرو کې هغه له سزا شته او چې یو تن په عربونو روپۍ هغه چپه کي او کرپشن وکړي د هغه د پاره هېڅ سزا نشته هغه ته بیا هم سلوټونه دي هغه له بیا هم هغه پروټوکول دی او بنګلې دي او سلامونه دي غریب مسکین له سزا شته خو یا ساتم مالدار له سزا نشته ستا په ملک کې او مغه فرعونی سیستم دی او مغه فرعونی نظام دی چې دوه ډلې ګرځولې وي یو شاهي خاندان او دویم هغه لاندې غلامان هغه ذلیل او رسوا خلک یستضعفو طائفه منهم کمزورې کوله به یوه ډله منهم د دوی نه فرعون به کوشش کولو چې دا کومه ډله د غریبانانو د عاجزانو ډله ده چې دا کمزورې کړم او کمزورې کوله به څنګه یذبح ابناءهم حلالول به زامن د دوی و یستحیی نساءهم او پرې غوستې به جنکې ده ځکه د حضرت سارا بیبی نه رضی الله تعالی عنها داغه داغه وخت نه خبره مشهوره و چې ابراهیم علیه السلام تو سلام ته الله تسلی ورکولا چې غم مکو د دې بیبی په دی اولاد کې بری داس یو تن پیدا کیږي چې دې فرعونیانو نه دار سب واپس اخلي او مګ رنګ یو شو اسو کو موسی علیه السلام تو سلام چې داغه د وجه نه دا ټوله بادشاہي ورسه تبه شو ټول تبو بربان شو په دریاب د فرعونیان په دې خبره پوهېدل ځکه دا خبره سینه در سینه را روانه وه هغې پوهېدل چې دا سیدان دي د انبیاو اولاد دی که دوی هره بېمانی کوي کولی شي خو دروغ نشي ویلی د دې خبره کې څه حقیقت شته چې دوی کې به یو تن پیدا کیږي دوی له به الله افراجي قوت زیاتوي او دغه رنګې زموږ نه دا بادشاهي به اخلي فرعون حکم جاری کو چې الکان حلالوي او ما جنکی پرې دے الب ماشوم پیدا شو او دغه رنګ له دوه درې ورځو به ولال به بعض خلک وی دی دی لکول چې موسی علیہ السلام پیدا نشي نو موسی علیہ السلام خو تاسو مخ کې ملوسته ورستو عمل ولې چې موسی علیہ السلام تو سلام خو پیدا دے او بیا به امدا کار کوله سارے سلام تو سلام پیدا ہو او دارنگ بیا به امدا کار کوله مخ کې تاسو سو پیری لست دا دې د پاره کولو چیرې دوی څه شي کمزوري شي قران خپل وایي استد فتوا افتم منهم کمزوري کوله به یو ډله د دوی نه او څنګه به کمزوري کوله الالول به زامن د دوی او پر خودی به جن کېدل نن هم د کافرانو دا منصوبه ده چې مسلمانان کم شي کمزوري شي چرته نه یو شی راویستې خاندانی منصوبه بندي فیملی پلیننګ والا خاندانی منصوبه بندي دوی بچه سب سے اچھے یو خو یې داسې شروع کړی یاره وایي پاپولیشن چې زیات شي نو بیا به وي د خوراک څکا کم مسله یي او دا به یي او هغه به یي الکه د رزق ذمه وار څوک دی دا رزق ذمہ داری خو الله غسته را الله ورکه خو مور او پلار لم پکاره چې د بچو صحیح تربیته کی خا اوس پنځوس بچی بروړي کو چومداز لارو کی لوغړی کی را لوغړی کی نو څه فائدہ شو وګه خبرو کنه پوهی چې هر یو بیا کنزل کوي او وای چې د روړی دی خو د سنبالی نه دی نو بیا هم به خبره ده کنه چې څومره تربیت کولې شو دومره پکار ده چې ته خو صحیح تربیت وکړې شي کنه چې سبا د معاشره یو صحیح فرد ته نه جوړ شي دینی اعتبار سره هم علم ولا ورکا دنیاوی اعتبار سره هم علم ولا ورکا اس کا تر ډیر بچی روړې اخو ٹک دا ڈیر روڑا ویرے رزق خوان لاور کئی ٹک دا ڈیر بچی روڑا خو جی صحیح تربیت تے اونکو نو سب اغلی شی سب ڈاکوان شی سب سشی سب سشی نو معاشرے لتا فائدہ ورکا کا نقصان دے ورکو تربیت پا صحیح طریقہ پکار دے سنگ چی دا یو بچی تربیت کے دا سی دا لسو کا پوگی با خبرو کا نا پوگی یو طرف نے والا دغه شعر وستو چې دوی بچے سب سے اچھے او بلی غاڑے نہ پہ ڈرون ہم لے گئی نہ پاگا طریقے کمائی بلی غاڑے نہ پہ خودکش دھماکی گئی داغی دو وجنے کمائی کل یو سے دھماکہ کئی کل بدا ٹول دے دغه خلق کو ایجنٹان دی ٹول دے دغه بےمان خلق کو ایجنٹان دی دا وجہ سدا چې مسلمان کمزور شی مسلمان کم شی یستضعف طائفة منهم کمزور کول به یو ډل د دوینا ننیم کمزور ک یو طرف نه معاشی طور سره کمزور کای بل غاړ نه وته داسې داسې شین نه رويستل چې مسلمان پاغه کې اخته کو لګیای کو اغه دین نه دینی فریضا غار سے ته پاتې مخکې بخل کو د قران په علم او په دین باندې فخر کولو نن سبا داخل کے دمر بدنام کڑل کیا ساتا پا مخ دی گیر وینی نو بس دا نظر نے پاتے راجے دا سی دا لکو کنن کہ گیری والا اسی لگ تیز روانی نو ٹول بہتا گوری دا سی اوی بچے سو چل لے سوشو سدی و سر کنور ہر سکی خویا ساتا غیت سوک نگوری او که یو دیندار سڑے روانی نو آغا تار سو گوری جر دا سکی دے چرت روان دے سبکی دا ولی دا ٹول تا کافرانو سازش دیندار خلق بدنام کرل قرآن والا دا قرآن خادمان عالمان اغی بدنام ولی معاشرہ کی دا خلق ولی لاند کرل ولی ذلیل اخکار کرل خلقو تا د دې د وجنه چې د خلکو د دیشینه نفرت پیدا شي ار سړی نن دا وای زما بچی دی ښه ډاکټر شي ښه انجینیر دی شي خدا نه وای چې زما بچی دی ښه انجینیر هم شي او ښه عالم د قران دی شي ښه ډاکټر دی شي او وسره دی ښه عالم د قران هم شي چې انجینیر د قران عالم مې ظلم بو کی چې ډاکټر د قران عالم مې ظلم بو کی چې افسر د قران عالم مې رشوت به واخلي ظلم بو کی نومغ دا فیرون اغا ایجنٹا دا ایجنٹا دا یستن ریفو توائفتم منهم کمزور کول بے یوڈل دا دوینا یو سب بیو ابناهم علالول بے زامن دا دویو پر خودی بے جنکی ردوی انہو کان من المفسدین یقیدن دا فیرون دا فسادیانونا انوری دو ارادو کڑمونگا اللہ مونگ اراد اکڑا چپدوی سکو احسان کو ونا جالو ما امتن او گرزو مونگ دوی لرا مشران دا دین چه اللہ وی زت امامان جوڑکم مشران دا دین تے جوڑکم وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ او گرزو دوی لرا دا غستون کو دا مصر نا او مغرنگ بیا وشوا چې واپس راغلی دی دوی اولاد دی بنی اسرائیل اولاد او دغه رنگ یاغوی بیا جنگ کړي لري جهاد کړي لري او دغه مصر دای واپس غوستي هغه وعده الله ری اختیا کړه دغه زینې واپس ور لکه رسته ایتونو کې تفصیل لري دا خلاصه ذکر کړي ونجعلهم الوارثين او غرزون دی لرا اغستون کې د مصر ونو مکن لهم فی الارض او زی ورکم دوی ته په مصر کې پام دې زی ورکم دوی ته په مصر کې د دوی اولاد ته بیا الله زی ورکړي دې په مصر کې ونوری فرعون او خایو فرعون تا و حامان و حامان تا حامانی وزیرو و جنود و من او لخکرو دو دیدوانو تا من هم دو دینا ما هنس کانو یحزرون چو دوی چی دوی تا یریدل یو خودان چی ردینا یریدل چی بنی اسرائیل زورور نشی طاقتور نشی او زمونگ ندار سوا نری اللہ وی مغرنگیو شو ما پیسان اوکو او دغه مصر مې ولا واپس ورکو او دوی ته مې خودل چوغور دوی ته یعنی د دوی اولاد چوغور مصر د نه واپس واغست او دا غي بعد صحیح شو دبل او دویم دا چې د سنه یریدل د الله د عذاب نه چرمون اړو زری لکه دې نه شو او دا رنګ مونږ خو با سهان یو او مونږ وزیران یو او دار سه زمونږ دی او یار هم دغه وه چې چېرته ردې خلکو د وجې نه مونږ تباه نه شو او مغه رنګیو شوه د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو د وجې نه چې هغوی سره ظلم او زیاتی کولو الله تبو برباند کړل او د هغې هغه ځایینه او هغه عرصه الله چاله ورکړل بني اسرائیل ړمبي شپږ آیاتونه بطور برات استعلالو یعنی خلاصه د واقعې ذکر کوله شلا راتلونکي سبق کې تفصیلي واقعه به وایي چې موسی علیه السلام پیدا شو بے صندوق کې واچولو د فرعون کور ته ورسېدو بیا هلته څه شوي دي انشاءالله راتلونکي سبق کې د هغې تفصیل وضاحت وکړو.